alesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena ona vena abana ba palesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena ona vena abana ba palesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena abana ba palesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena ona vena abana ba kwalesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena ona vena abana ba kwalesa lumba ni fumu fumu ya bo ona vena abana ba kwalesa ba lumba ni fumu fumu ya bo ona vena Nalelu nivela palwa o tata wesu wa mumulu ishi nalelu nivela palwa o tata wesu wa mumulu ishi nalelu nivela palwa tata wesu Ishinalenu ibelia palwa O tata wesu wa mumu Ishinalenu ibelia palwa O tata wesu wa mumu Ishinalenu ibelia palwa